नाप विशेष जो ऊंचा वगैरह नाप हो गया ना उससे 256 शेर का नाम एक ध्रुव होगा। 256 शेर का नाम एक ध्रुव होगा। अब यहाँ भी द्रोण है, द्रोण क्या है? ना द्रोण चावल का मतलब रखता है, ना द्रोण गेहूं का मतलब रखता है, उसके आस्था वास्ता। द्रोण की आस्था वास्ते किससे? ना उसका कोई यार है, ना कोई कोई दुश्मन। द्रोण तो नहीं कहेगा मैं चावल को ही नापूंगा, मैं गेहूं को नहीं नापूंगा, मैं दाल को नहीं नापूंगा, ऐसा बोलेगा नहीं। द्रोण तो निष्पक्ष, चाहे चावल हो, चाहे आपका दाल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोई भी चीज हो, सबके लिए बराबर 256 उसका नापना है, न ज्यादा न कम, चाहे कोई भी। ऐसे दुर्योधन आ गया, गेहूं आ गया, तो ठीक है गेहूं ही नापा। अब वो कहे मेरे को क्यों आपने गेहूं नाप डाला, मेरे को आपने चावल क्यों नहीं बनाया? अरे मैं चावल ना बनाता हूँ ना मैं गेहूं बनाता हूँ, तू जो है उसी को मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तुम जो हो उसी को ना मैं नाप के दिखाऊंगा। आप गेहूं बन के आए और आप कहो तुम नापते नापते मेरे को चावल बना देना, ये 7 रुपए का मैं 18 रुपए किलो हो जाऊंगा ना सर। लेकिन नापने वाला वो साधन तो यही कहेगा, नहीं भैया मैं तुम गेहूं को मैं चावल नहीं बना सकता, तो जो गेहूं है तो जितना है उतना मैं तेरे को नाप के दिखा सकता हूँ, तुम इतने शेर का, इतना ही मेरा काम है। यही द्रोणाचार्य भी बोल रहे हैं, मेरा क्या तू आया दुराचारों को लेकर, मैं तेरे ही दुराचारों को नाप के दिखा दे, तेरे अंदर ये सब है उसको और प्रकाशित कर दे और उज्ज्वल कर दे और सुदृढ़ और सुपुष्ट कर दे। और युधिष्ठिर आए ये सदाचारों को लेके आए तो उनको मैंने उन्हीं सदाचारों को नाप दिया, उसको और सुदृढ़ किया और पुष्ट कर दिया और एकदम मजबूत कर दिया, तेरे अंदर जो था उसको मैं तेरे अंदर मजबूत किया, उनके अंदर जो था मैंने उसके अंदर मजबूत किया। मेरे को करे देखो तो देख लेता हूँ उसी को, देख रहा हूँ मैं कुछ बोलूंगा। इतनी यहाँ पर कहीं द्रोणों का चल नहीं आता, आप ये आश्चर्य देखिए, भले भड़का रहा है दुर्योधन, लेकिन द्रोण एक शब्द क्यों बोलेगा? ठीक है तेरे अंदर जो नपरा और उसके अंदर जो वो नपरा, हमारा क्या बिगड़ रहा? द्रोण तो निष्पक्ष, वो आचार्य वही होता है निष्पक्ष, उसको किसी का पक्ष नहीं लेना, जो जैसा आया है उसको वैसे मान के उसको और मजबूत कर सुंदर बना के भेज दो। अब लोहा आया और उसे जितना भी पॉलिश करो सोने का पॉलिश नहीं होगा, लोहा तो मान ही नहीं, ये पॉलिश तो करना मेरा काम है, हमने कर दिया बात खत्म हो गई। और सोना आया उसका भी पॉलिश करना मेरा काम, मैंने पॉलिश ही मारा उसका और कुछ तो किया न, मैं सोना को लोहा बनाता न मैं लोहा को सोना, जो जैसा है उसको वैसे ही बनाना, यही द्रोण नाप का साधन। इतने आचार्य द्रोण हुए हैं, उनका नाम द्रोण पड़ा इसलिए क्योंकि वो निष्पक्ष, और ये जितना भड़काना भी चाहेगा भड़कने वाले नहीं, वो तो निष्पक्ष है। अगर आप कहोगे फिर निष्पक्ष भी हो तो लड़ाई में आने नहीं चाहिए, क्यों आए करते हाँ शास्त्र का नियम है नमक हराम नहीं होना चाहिए, जिंदगी भर जितना नमक खाए हुए है चाहे गलती से खाए खाए तो है ना, आप उसका पक्ष लेना पड़ेगा और भूख की दंड उसको मौत दंड आया भूख तो खाया क्यों गलत तो अब तो श्राद्ध में भंडारा खाते हो तो दिमाग खराब नहीं होता है क्या? अब भूख तो उसको अब सोचने से नहीं होगा, या तो खाते ही नहीं अब खाए हैं फसल खराब है, नींद 2 घंटा ज्यादा हो गया, क्लास का नुकसान हो गया, पाठ छूट गई जाने दो क्या करोगे, भूख तो उसका क्योंकि क्यों हमने गलत करा तो उस गलती का फल नहीं। द्रोणाचार्य ने गलती से दुर्योधन का नमक खा लिया, इसे उनको उनके पक्ष में लड़ना पड़ा, कारण मौत को भुगतना विजय को नहीं देख पाए, यही यहाँ पर दृष्टि है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है तो निष्पक्ष, लेकिन अब वो द्रोण में भी एक समस्या खड़ा होता, द्रोण बड़े निष्पक्ष लेकिन वो चांदी का होगा या सोने का होगा या लोहे का होगा कि लकड़ी का होगा, सबका मामला आपके पास नापने का साधन सोने का भी है उसको ले जाएगा, जो ले जाएगा वो बेमंजूर होगा, वो देने के लिए बहुत सोचेगा सोने की चीज है किसी को गला के 4 आभूषण बना देंगे कहेंगे चुरा लिया था, अरे लकड़ी का होगा आपका जरूर तो जिसको भी दो उसी दिन लौट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, न उसके मन में बेईमानी आएगी न आपके मन में भय या शंका हो। किसी प्रकार से यहां भी द्रोण की कहानी आ गई, सोने का द्रोण दुर्योधन के हाथ में चला गया। ये द्रोह आप साधारण द्रोह नहीं कहने के सोने का द्रोण के समान और हाथ कहां लग गया हो गलत, इसलिए उसके भी दिमाग में बेईमानी आ गई और उस बेईमानी के साथ इनको रहना पड़ गया। इस चीज को समझना है, इसलिए यहाँ पर देख लेना पूरे इसमें कहीं भी आगे में भी वो बोलते जाएगा लेकिन द्रोण आचार्य कभी नहीं करते, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को दुश्मनी हो रही है, मेरे अंदर क्या भाव विकार आ रहा है, कोई भाव नहीं कोई विकार नहीं। इसलिए कहते देखो यूढ़ द्रुपद पुत्र है ना, देखो कहते हैं क्या हे आचार्य महतीं च पांडु पुत्राणाम एताम महतीं च पांडु पुत्रों के इन महान सेना को तुम देखो। ये तपस्या पुरुष सात्विक गुणों को बनाए रखना कोई साधारण बात है, 14 साल तपस्या किया है पांडव। इधर से आपके अपने जीवन में जब 14 रत्नों को अपनाते हैं, जैसे पहले कदायक हो चुका हूँ 14 प्रकार के संस्कार, गर्भाधान आपके हाथ में नहीं है, मरण आपके हाथ में नहीं है, इन 2 संस्कार छोड़ो 16 में से 14 संस्कार आते हैं, इन 14 संस्कारों से आप संपन्न हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान के अधिकारी भूल जाए। समय पर जन्म संस्कार हो गया 8 उम्र में गायत्री जब होगा अपना डॉक्टर सही रहेगा बिगड़ेगा थोड़ी है, लेकिन त्रिकाल संध्या नहीं करोगे, त्रिकाल गायत्री जाप नहीं करोगे, एक्स्ट्रा बंगार एक्स्ट्रा दक्षिणा मिला तो उसके अनुसार तुम अधिक गायत्री जाप नहीं करोगे तो हम उधर क्या होगा, उधर हो नहीं सकता। हमने ऐसे ब्राह्मणों को देखा हमारे घर जो किसी का कर्मकांड ले लेते ना पूजा पाठ भी जिसका उन्होंने लिया उसकी दक्षिणा किसी ने उसके बिल्कुल नियमित रूप से उसका जाप कर लेते थे, उसके बावजूद कहते थे पता नहीं कहीं त्रुटि रह गया हो गई, इसका पैसा हमारे नुकसान हमारे संतान को नुकसान कर दे। इस अलग से जिस दिन हवन होकर दक्षिणा उनके हाथ आती उस दिन 3000 गायत्री रख जाप विशेष तब जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी यानी क्यों नहीं टिक रहा, ले रहे हैं लेना जानते हैं कुछ कर रहे हैं किसने टिकता नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो वो पांडव पुत्र जबकि 14 साल 5 साल हो गए उनका पीछे कितने लोग जुड़ गए, सात्विक वृत्तियां भी विशाल सेना बन गई और असात्विक वृत्ति डर आ रही है और सात्विक वृत्ति नेतृत्व कौन कर रहा है द्रुपद पुत्र तव शिष्येण उस व्यूढ़ाम एताम महतीम व्यूढ़ाम चमू पश्य उसको देखो और कैसा है पहले द्रुपद पुत्र तव शिष्येण द्रुपद पुत्र के साथ द्रुपद कौन तो भी साधारण नहीं उसका पुत्र क्या है और वो आपका शिष्य और बुद्धिमान भी है सारा संयोग का विचार द्रोण तो गुरु है ना, इसे मापने का दृष्टान दिया है था माप होता है और किसे कोई लेन देन नहीं क्यों चावल से, उसी प्रकार द्रोणाचारी भी है न पांडवों से मतलब है उनका न कौरवों से मतलब किससे मतलब न सप्तगुण से न रजगुण से साक्षी है ना, जैसे जीव का आत्मा में भी साक्षी अलग उसी प्रकार पश्यताम पांडव पुत्राणाम आचार्य महतीं च व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ये चल रहा था द्रुपद पुत्रेण द्रुपद की व्याख्या हुआ था उसका पुत्र के द्वारा वो कैसा है तव शिष्य जो कि आपका शिष्य मैंने इसका 2 तरह से काकवा निर्देश कहते हैं ऐसे 3 2 अर्थ दुर्योधन या तो द्रोणाचार्य जी को नाराज कर रहा है क्रोध पैदा करना चाह रहा है या तो उनके लिए मूढ़ता को बताना दोनों चीजों तव शिष्य आप कैसे मूढ़ है मूर्ख है बेवकूफ है जानते हैं आप ये आपका मौत है नेत्र जीवन से आपका मृत्यु होना है उसी को आपने पढ़ा लिखा दिया शास्त्र दे दिया उसको शस्त्र विद्या सिखा दी उसको ये आप नहीं सिखाते तो आपका मौत लिया आपने ही मौत को बुलाया और उसको शिक्षा दिया और शिष्य बना लिया इससे बड़ा और मूढ़ता क्या हो जानते हुए कोई उसको पाले वही हालत आपका और दूसरा भी अर्थ इसका संभावना यहाँ पर द्रुपद पुत्र ना दूसरे तरफ से ले जाते हैं तो द्रुपद पुत्र से स्वमृत्यु रूपी त्वया शिक्षणम कृतम, ये अर्थ हो गया। द्रुपद पुत्र जो आपका मृत्यु है उसको आपने शिक्षा देकर बहुत बड़ा भूल किया है, यह अर्थ हो सकता है। अथवा ये भी हो सकता है आपको मृत्यु को कोई भय नहीं, आपको मृत्यु से कोई मतलब नहीं, आप अभय पद प्राप्त, इतना निर्भयता पूर्वक युद्ध लड़ सकते हैं। मेरी जिस व्यक्ति ने मौत को शिक्षा दे सकता है उसको मौत से डर कहां, जिसको मौत से डर होगा वही ना उस शिष्य को शिक्षा ना दे करके भगाएगा, इसको मैं पढ़ा दूंगा सीख लेगा मन को मार डालेगा। जो कौन है वो, जो व्यक्ति डरपोगा मृत्यु से डरता है, विद्वान है जो द्रोण है वो तो साक्षी विद्वान है, इसलिए उनको मृत्यु का भय था ही नहीं। उन्हें मालूम था शरीर का तो मौत होनी, किसी के द्वारा होना है तो अच्छा है हम इसको पढ़ा लेते, ही हमको मार डालेगा। अच्छा दोनों तरफ ले सकते, देखो एक तो उच्चता का विषय देखोगे कि आप अभय पद प्राप्त है मेरे गुरुदेव, इसलिए आप हमारे लिए निर्भयता पूर्वक लड़ सकते हैं। मुंडा पर लेना चाहते आप कैसे मूड है कि आपने मौत की शिक्षा नहीं आती, ठीक उल्टा हो गया। इसको बोले काकवा निर्देश, आप द्रोण चाहे मर्जी जो अर्थ ले जो चाहे इतना ही नहीं, धीमता विशेषण में दिया। आप मूर्ख हैं, बुद्धिमान ये जो आपसे विद्या प्राप्त करके आपको मारने को आया, बुद्धिमान वो है ना अपने शत्रु से भी उसकी चीजें निकाल लेते, उसके पास विद्यमान रहस्यतम विद्या को अपने शत्रु का पेट से निकालना कोई आसान बात है। और वो व्यक्ति कैसा है जो जानते हुए ये मेरा मौत है मेरा शत्रु है, जानते उसको अपने पेट की सारी विद्या दे दी। इसलिए यही दृष्ट द्युम्न का बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता है कि वो अपने ही शत्रु के पेट से सारी विद्या उसको प्राप्त है, इसकी बुद्धिमत्ता है। और ये द्रोण के प्रति मूर्खता है, ये जानते उसने दे दिया एक पक्ष में दिया। और दूसरी वक्त दूसरी तरफ लगाओ धीमता स्तुति पर भी घटाना, आपने अपना शरीर का मौत भी श्रेष्ठ बुद्धिमान शिष्य से करना चाहते, इसलिए उसको शिक्षा आप आए गए रहे मोटी बुद्धि वाले मूर्ख शिष्यों से अपना मौत नहीं चाहिए, शरीर का मौत भी श्रेष्ठ बुद्धिमान शिष्य से कराने के लिए आपने क्या शिक्षा दिया है, आपकी महानता ठीक बोलता हूँ। श्लोक एक शब्द एक चाहे निंदा व्रत लो, निंदा व्रत तब लेना है जब इस श्लोक में आए आचार्य शब्द का अर्थ स्वाचार्य नहीं लेना, दोनों श्लोकों में आचार्य तदा आचार्य प्रसंग राजा वचन मुखरवी, वह आचार्य का उस दुष्ट रूपता को लेना है जो दुर्योधन ने शब्द प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पांडुपुत्राणाम कह दिया है इसके साथ आचार्य शब्द जो आया है, यहाँ आचार्य शब्द आप तो पांडवों के आचार्य हो, मेरे आचार्य नहीं है, हमारे आचार्य कौन है। निंदा पर जब लेना हो पांडु शब्द की सन्निधि में पठित आचार्य का अर्थ पांडु का आचार्य है, पांडुपुत्रों के आप आचार्य हैं, मेरे आचार्य नहीं है, इसलिए मेरे को भड़काना पड़ रहा है, आप थोड़ा पंपिंग करना पड़ रहा है, आपके दिमाग में थोड़ा द्वेष वगैरह पैदा करना पड़ रहा है ताकि आप मेरे पक्ष में लड़े। कि निंदा पर जब लेते हैं ये आचार्य शब्द आप पांडव पुत्र के आचार्य है मेरे आचार्य, सुधी लेते हैं तो आचार्य शब्द गलत होती है, सन्निधि के प्रमाण को त्याग दीजिए और क्या आचार्य हे मेरे आचार्य आप इतने महान आपको न मृत्यु का भय था अभय पद था और शरीर का मृत्यु तक को भी आपने बुद्धिमान श्रेष्ठ शिष्य से प्राप्त करना चाहते, इसलिए आपने जानते हुए इस मृत्यु को आपने शिक्षा दिया है, दोनों अर्थ दिया। लेकिन एक विलक्षण यहाँ पर व्यूढ़ द्रुपद पुत्र ने क्यों कहा, दुष्ट जुमले ने क्यों नाम करेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत पुराना शत्रु है, जन्मजात शत्रु जैसे होते ना आई नकुलम जैसी वैसे ही, इसलिए याद दिला रहे हैं कि भाई देखो आप अपने सामने खड़े हुए पांडव पुत्रों को देख ये मत समझिएगा ये मेरे परम प्रियों का सेना है, मत समझिए आप शत्रु क्यों? क्योंकि आपके शत्रु के पुत्र से जरा यहाँ पर संचालन किया जाता है सेना होने से, ये सेना आपकी शत्रु सेना है, कभी मित्र सेना मानकर दया मत करना। ये संबोधन करता हुआ जो है याद दिलाने के लिए, बोधन कराने के लिए, जान के वो दुष्टद्युम्न ने न कहा करके द्रौपद पुत्र गुस्सा कराएगा और कहीं भी उनके मन में थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रहा है, कहीं दया न कर दे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दया करने का मतलब क्या? मान लो गुरु होते ना एक दाव रखते हैं, वो गुरु क्या होता है हमेशा एक दाव रखा रहता है, तो मलयुद्ध हो या कोई भी विद्या हो उस विद्या में एक कला एक अंश छिपा रखते हैं, शिशु को पूरा नहीं देते, निन्नान भी कला सिखा देंगे एक कला अपने पास है। कभी मान लो शिशु गुरु में लड़ना है लड़ाई होगी तो उस एक जो गुप्ति है उस शिशु को मार हरा दबा। इधर एक पॉइंट वो अपने दिमाग में छिपा कर रखते हैं सब बाकी पॉइंट को, उसको डरे दुर्योधन को कहीं ऐसा ना हो द्रोणाचार्य उस एक पॉइंट को कहीं अर्जुन को दे, फिर तो हमारी हार। इधर जान करके इतना भूमिका बांध रहा है कि आप गुरु हैं, यदि सच्चे गुरु हैं आपने सब कुछ हमारे कर्ण को भी से हमने इसको सिखाया, हमारे लोगों को भी भाई लोगों को सबको बराबर शिक्षा दिए होंगे, अरे छिपा के रखिए तो भी आप अर्जुन को मत दीजिएगा, वो शत्रु सेना में है आज, और देना है वो अंतिम बुद्धि हमें ही देना, क्योंकि हम आपकी सेना। ये बात शत्रु सेना तो सामने में विद्यमान पांडव राज्य में शत्रु सेना अवयवत्व को स्थापित करने के लिए यहाँ द्रुपद पुत्र ने सिखा लक्षण। और आगे देखिए जब गिनाने लगता है 24 लोगों का नाम गिनता है पांडव और अपने के लिए लाख नाम लक्षण का 24 और 8 संख्या में बहुत बड़ा तालमेल, देखो कैसा होता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। गिना रहे हैं अत्र शूरा, शूराः यादवाः, शूरा से यहाँ लेना है यादवाः, यदवंशोत्पन्नाः यादवाः। महेश्वासाः, महेश्वासाः, महान्तश्चिश्वासाम् है ना, महान विश्वास जिसमें है उसका महेश्वास, बड़े बड़े धनुष जिससे विलक्षण बाणों को छोड़ जाते, धन मिसाइल छोड़ने वाला अलग होता है, बंदूक के साधारण गोली छलने वाला अलग होता है, रिवाल्वर अलग, सब उपाधियां अलग अलग है ना, अलग अलग गोलियां जाती, कोई छोटी छोटी गोली जाती, कोई देसी कट्टा होता है देखने में बड़ा और खटर खटर खटर करने में, तो जाए छह बार दबाते रहो तो एक गोली फुट रुकते नहीं, और एक ऐसा भी है एक बार दबे खटर 47 पड़ेंगे भी है मिसाइल यहाँ दबाया तो इतने किलोमीटर चला जाएगा, फिर वहां से लौट के भी आ जाता है जाने वाला डाल करके वापस आ गया। इधर से महेश्वास मिसाइल मैन है, छोड़ते भी बाण भी वापस आते लक्षणता बाण भी मर्जी से वापस आ, ऐसे ऐसे भी उसके मन में कलाएं थी जो आज दोबारा किंचित, वो भी मैकेनिज्म के आधार पर, बुद्धि से नहीं मंत्र शक्ति से नहीं है, सब नंबर से कोड नंबर से, हम भौतिक संसाधन के आधार पर आधारित, उस समय तो आध्यात्मिक संसाधन पर मन की शक्ति पर आधारित, जो संकल्प किया जो छोड़ा वो होता, पिछले कहते हैं कि महेश्वासा भीमार्जुन समाह, भीमार्जुन समाह वो जितने भी यादव कहते थे भीम के समान अर्जुन के समान इस युद्ध में महेश्वासा शूराहा, और कौन थे युधारो, युधारो महान था विश्वासा धनुषी शांति महेश्वासा शूरा, वो सारे विशेषण शूरा विशेषण है महेश्वासा विशेषण है और भीमार्जुन के समान है सारे के सारे लोग यादव, युधाना अब यह नाम गिना रहा विशेष युधाना। एक तो भीम हो ही गया, दूसरा अर्जुन, इसका कुछ यादव जो इसमें थे वो तीन हो गया, चौथा युधाना हो। युधाना करे सात्विक युद्ध अतिशयेन युध्यति युधान, अतिशयेन युध्यति युधान, यंग हुआ यंग का लोप होकर के सारस प्रति हुआ युधान, जो अतिशय युद्ध करने में सामर्थ्यवान है, अतिशय युद्ध करने का वो युद्ध, अतिशय योद्धा विराटश्च शत्रुन विशेषिन रचयति मृत्यु स्वरम संजयति विराट, शत्रुओं के दिल की धड़कन को डरा दे और उनके मुंह से मृत्यु का स्वर निकल पड़े, ऐसे कंपाने वाला डरा देने वाला नाम विराट। शत्रुन विशेषेण रचयति मृत्यु स्वरम उत्पादयति विराट, शत्रुओं को जो विशेष रूप से उनके मुख से वो शब्द रट शब्द नहीं, वो शब्द निकल कैसे शब्द मृत्यु के स्वर, जब मौत आने लगता है ना हटिए कट कट कट कट कट कट सारे टूट फूट होता है, छोड़ने लगते हैं प्राण यहाँ से समेटने लगते हैं तो टूटता आवाज आता है, भयंकर होता है वो आवाज। उस आवाज को दृष्टांत दिया है वो बैलगाड़ी जो चलती है अच्छी रास्ते से, जैसे बजरी बिछा हुआ है, बजरी बिछा होता है, बजरी बजरी बिछा होता है उस पर बैलगाड़ी को चलेगा कैसे चलेगा, आवाज करता है वैसे ही आपके अंदर जो है हलचल मच जाता है जब मौत आती है, तो विराट राजा सामने खड़ा है शत्रुओं के दिल में मौत की आवाज निकल है, इतना उसको देख के डर मारता ऐसा महान युद्ध डर मान और ध्रुपद ध्रुव वृक्ष पदम ध्वजे चिन्हम यश ध्रुपद, ध्रुव मने वृक्ष पदम मने चिन्हम ध्वजे यस्य स ध्रुपद, जिसके रथ के ऊपर जो झंडा होता था उस झंडे के ऊपर एक आपका वृक्ष का चिन्ह होता, उसके झंडे में वृक्ष का चिन्ह होता, उस व्यक्ति का नाम ध्रुपद राजा, जिस राजा के ध्वजा चिन्ह जो है पेड़ का, ध्रुव मने वृक्ष पदम अर्थात चिन्हम ध्वजे यस स ध्रुपद महारथ, महारथ विशेषण से भी ये सब युधान भी महारथ था, विराट भी महारथ था, द्रुपद भी महारथ, भीम अर्जुन शूर सब महारथ, हाँ रट रट शब्द नहीं, रट शब्द नहीं धातु, इसलिए हमने उत्पादयंती निजन प्रयोग किया, रट धातु निजन राटी बनेगा, राटी सर्च कर दो ई का लोप हो गया राट बचेगा, विराटा आजन सुन जाएगा, रटयति मृत्यु स्वरम उत्पादयति विराट, रट शब्द नहीं धातु महारथ ऐसा विशेषण है, महेश्वास और महारथ दो शब्द इस श्लोक में विशेषण है, और नाम यह चार आ गया दो तीन तीन छह शुरा भीम अर्जुन युधाना विराट और द्रुपद, छह लोग इसमें आए, ये सारी चीजें आपके अंदर देखो दूसरे ढंग से लेते हैं, ये तो हो गया उन लोगों की अपनी क्षमता योग्यता को अपने शब्दों के द्वारा विपत्ति के द्वारा भी उस राजाओं की क्षमता को जान, उनके नाम ही ऐसे रखा गया था नाम तो था गुणा, आजकल क्या नहीं वासुदेव नाम रखता है और उसको पता ही वासुदेव शब्द का अर्थ क्या, नाम वासुदेव पता ही नहीं वासुदेव क्या, जानते वासुदेव क्या कौन है वासुदेव, अरे रोज श्लोक बोलते हो भंडारा खाते हो याद ही नहीं रहता हमने, क्या बोलते वासनात्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासेषु वासुदेवं नमोस्तुते, श्लोक क्या करी तेरे भाई कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा यही तो है ना, किसी का नाम बुद्धि है बुद्धि पैदल है, वासनात् वासुदेवस्य ईशावास्यम् इदं जगत् कहा कि नहीं, और कहते हैं मैं ईशावास्यम वासनात् वासुदेव, वासुदेव की वासुदेवत्व यही है तो संपूर्ण विश्व में व्यापक है विशुद्ध आत्मा निर्गुण निराकार की व्याख्या है। फिर सगुण साकार में आ रहे वासिदं भुवनत्रयम् विराट भुवनत्रय क्या है विराट रूप है वासुदेव निर्गुण निराकार है और सगुण साकार समष्टि है। फिर वही सगुण साकार समष्टि फिर आगे क्या बोलते हैं सर्वभूत प्रत्येक भूत में जीव रूप है ना वही सगुण साकार व्यष्टि रूप में विद्यमान व्यष्टि समष्टि इन दोनों परिकल्पनाओं से अभिन्न अधिष्ठान भूत जो निर्गुण निराकार है वो वासुदेव वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् अरे मैंने वही निर्गुण निराकार उसी में समष्टि की परिकल्पना हुई उस समष्टि में ही व्यष्टि की परिकल्पना हुई सारी कल्पनाएं सहित अधिष्ठान का नाम वासुदेव। प्रत्येक शब्द का हमारे व्युत्पत्ति सृष्टि की गई है एक स्थूल अर्थ है वसुदेव का बेटा वासुदेव भाई वो तो है ही है वो तो एकदम मूड बुद्धि वाला बता देगा वो कौन सी बड़ी बात वो तो गंवार से पूछ लो नहीं जानता है क्या वो जानता है ना आप पढ़े के लोग वही अर्थ बता देंगे क्या मजा। तो इस तरह से इनका भी अर्थ लो युधानः विराटश्च द्रुपदश्च भीमार्जुन समाशूराः सब क्या है शूरा शूर कौन है अभी आपने देखा कायर कौन होता है जो आत्महन अभी परिषद जीव अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानता कायर है उसको हिम्मत भी नहीं आ रही है सोचने की भी मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं हिम्मत नहीं बोलने की मैं दास हूं बोलता हूं क्या बोलता है अपने आप को अरे द्वैत में डूबे रहते हो जो है पहले से दुनिया में उसी को बोल रहे हो किस बात का डर बोलो हम ब्रह्मास्त क्या जम वो साधक जैसे विशेष पक्ष वाले रटाते हैं घर से बोलो हम हिंदू हैं तो हम कहते घर से बोलो हम ब्रह्मास्मि हैं क्या सब हिंदू हैं बंधु हैं आपके भी तो वास्तविकता में आओ ना वो सूर है वास्तविक सूर वो है जो अपने यथार्थ स्वरूप को जानता है इसे मुमुक्षु यहां सुना युधान उसके लिए लड़ना भी पड़ता लड़ता कौन है विवेक से लड़ना शरीर अतिशय न योद्धा हमारे अंदर यदि है तो विवेक शक्ति है और विवेक शक्ति ही संसार के साथ लड़ता है कि यथार्थ ही ऐसा समझता है क्या चीज क्या है क्या नहीं है किससे कैसे वार करना है किसको क्या करना है किसको ग्रहण करना है किसको मानना है किसको नहीं मानना है ये सारा चीज विवेक का काम है। जैसे युधाना आपके अंदर विद्यमान विवेक नामक गुण है सूरत मोक्ष मोक्ष की इच्छा करना सर्वसाधारण बात नहीं है बोलना अलग चीज है मैं भी मोक्ष चाहता हूँ हम भी मुक्ति चाहते हैं ये बोलना अलग चीज है तो खोखली वाणी दुर्योधन जैसे वचन ब्रवीत वाणी धारते हैं वास्तविक मुमुक्षता को इच्छा करना एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन कहा जाए वो सूरत वही है जो मुमुक्षुत्व अपने अंदर आ जाए निर्धारित वही है उसका कारण पहले बोले मुमुक्ष श्रेष्ठ चीज पहले गिनाया फिर उसके बाद करता है वो तो साल का तब आ सकता है जब आपका विवेक दृढ़ होगा विवेक ठीक रहेगा विवेक का ही अभाव है इसको समझ में नहीं आता है मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अभी कोई आके बोल देगा अरे वहां बहुत बढ़िया है कोई प्रश्न लफड़ा नहीं कुछ नहीं बस बढ़िया संस्था है करोड़ रुपये की कैसा पड़ा है महंत बन जाओ विवेक है तुरंत हाँ अच्छा जल्दी जल्दी पहुंच जाओ वहां क्या तुम्हारे विवेक कहा गया भाई जिस नाम रूप मिथ्या माया मिथ्या कहते रहे आज वो भूल गया है सारी वेदांत भूल गया विवेक है मोक्ष तो भी गई अब क्या हो गया गति पीछा हो गई तो ये जो चीज है मुमुक्षु का मुमुक्षा का कारण कौन है वो डगमा का मुमुक्षा तो डगमा का उसके बाद आता है विराट जो शत्रुओं को कंपा जाए शत्रुओं को कंपनी होने के बाद हाँ और विवेक का भी कारण कौन है वैराग्य इसलिए विराट है वैराग्य वैराग्य सब डरते देवता लोग भी डर जाते हम विरक्त हो जाएंगे ना देवता डर जाएंगे कृपा भाई तो बहुत खतरा काम हो रहा है। जब तक जो है वैराग्य नहीं है आप वेदांत रखते रहिए पढ़ते रहिए, देवता लोग कुछ नहीं बोले, वो जानते वैराग्य तो है नहीं, ये जो पढ़ रहा है इसीलिए उसको दुकान ही चलाना है, तो दुकान चलानी है तो उसको क्या परेशानी, देवता को कोई परेशानी, ये तो तब परेशानी होती है जहाँ आप वैराग्य से विवेक करोगे, विवेक से मुमुक्ष होगी और आप ब्रह्मज्ञानी होने लगोगे तो वो सोचेगा मेरा हाथ से बकरा छूट गया, अब मेरे हाथ से बकरा गया, अभी मेरे तो पूजा ही नहीं करेगा, हमारे पूजा करेगा ही क्यों करेगा, खुद ब्रह्म हो गया पूजा किसका करेगा, वो जो ब्रह्म है उसका पूजा करेगा क्या, इसे देवताओं का तब डर लगता है जब आपका अंदर वैराग्य हो, इसलिए विराट वो तत्व है अपने अंदर जो विराट सारी चतुष्टय ला रहे कि नहीं ला रहे, श्लोक देखने में कैसा है, पहले बता दिया जो चीज तत्व बता दी, धर्म क्षेत्र तत्व ज्ञान दिया, प्रभाव कहने लगते हैं कि भाई देखो तुम ये सब साधन अपनाओगे तो जीवन अपना, फिर आगे लाते हैं द्रुपद, और द्रुपद जिसकी ध्वजा में वृक्ष, कौन सा वृक्ष है हमारी ध्वजा में, ये संसार में संसार में वृक्ष को जो तरना नहीं जानता है वह तुम वेदांत के अधिकारी नहीं, इसलिए इस वृक्ष को अपने ध्वज में रखो, ये तो उसने क्या रखा द्रुपद कौन था जो रथ के ऊपर ध्वज में चिन्ह बनाया वृक्ष को, इसी प्रकार हम लोग अपने जीवन रूपी ध्वज में इसको रखना इस तरह से कि आपके रथ के ऊपर रथ कौन सही रूपी रथ, शरीर रूपी रथ में जीवन रूपी ध्वज है, उस ध्वज के अंदर संसार को वृक्ष को स्थापना कर दो और अपने आप को इससे अलग हो, अपने आप को इससे अलग करना मैंने संसार से अनासक्त हो जाए, आसक्ति रहित हो, आसक्ति रहित कौन होगा, दो शम दम आदि षट सपद से संपन्न, इसे मुमुक्षा विवेक वैराग्य द्रुपद से इनको गिना दो, दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यदां वैरिवान् पूजितुंति भोजश्च श्रीदिष्ट नरपुंगव, अव्यामी वीर्यवान नरपुंगव दोनों विशेषण इनको तो छोड़ो, वीर्यवान नरपुंगव जो वीर्यवान है महारथ है जो नरपुंगव है ये सब नरपुंगव, तो वीर्यवान है ब्रह्मचर्य से संपन्न है वही न करेगा वेदांत को, क्या युद्ध भी लड़ेगा वही करेगा, जब उनका क्या लड़ेगा, वीर्यवान ही लड़ाई लड़ते, दृष्ट की तो हो ये शिशुपाल का बेटा है, शिशुपाल का पुत्र दृष्ट की तो दृष्ट पर भयंकर केतु अस्सी दृष्ट की दृष्ट मैंने पर भयंकर पर को भयभीत कर देने वाला है केतु जिसका, उस व्यक्ति को कहते हैं दृष्ट केतुः, दृष्टः पर भयंकर केतुः अस्य इति दृष्ट केतुः, हाँ केतुः अस्य चेकितान, हाँ ये विष्णुवंशी का यादव विशेष का नाम चेकितान, विष्णुवंशी का है पर यादव विशेष है, इसका नाम रख दे चेकितान, कितने संशय धातु है केतु मैंने पूछ होता है, पूछ केतु कहते हैं पूछ को धड़ को, इधर राहु ऊपर केतु क्या राहु ऊपर का इधर राहु था धड़ का नाम पर भयंकर है धड़ जिसका, उसकी छाती आज इतनी विशाल थे देख के आदमी डर जाए ये क्या है बाबा, देखो ये महात्मा तो लंबा चौड़ा मोटी जैसे शिवाजी महाराज थे 6.5 फुट लंबा छोड़ा, शिवाजी दर्शन बोले हमारे दादा गुरु जी उनके सामने बैठ खड़े तो क्या होता इतना सा लगता वामन भगवान सामने तो चेकिताना संशय उत्पलित अतिशीन संशय उत्पलित यो असौ चेकिता कि तो संशय धातु है अतिशय न कितयति संशय उत्पादयति यो असौ चिकिता काशी राजस्थ काशी का जो राजा काशी राजस्थ वीर्यवान पुरुजित पुरुजित पुरुजित कुंती भोज का भाई है, जो अगले है ना कुंभ के भोजस, उसी का छोटे भाई का नाम पुरुजित, पुरुण जयती थी पुरुजित, जो अनेकों पुरों को जीतने वाला है वो पुरुजित। पुरुण अनेक पुरुष शब्द का अर्थ होता है बहुत, पुरुण बहुन जयती थी पुरुजित, पुरुण मने बहुन, पुरुष शब्द का अर्थ होता है बहुत। बहुत क्या जीते, बहुत नगरों को जीतता है, ये तो होगा, बहुत देशों को जीत जाता है, बहुतों को जीत जो भी बहुत नगरादीन सैनिकालीन व जयती थी महारत नरकुंग का विशेषण तो ही है ना, सबसे जुड़े रहे महारत का उसी का लक्षण है कि 10,000 सैनिकों से अकेला लड़ जाए, महारत विशेषण तो ही है ना, इधर बहुन सैनिका का नहीं लेना तो महारत के द्वारा गंभीर मान, इधर बहुन देशा नगरान व जयती थी। कुंती भोजस् कुंती का पिता कुंतिम भोजयती थी कुंती भोज, इसलिए उनका उनका बेटी तो थी नहीं पिता कहने के बावजूद, वो तो गोद लिया तब था शूर नामक, जो आगे शुराहा है सूर के जो संतान लिया था यादव, उसी शूर नामक राजा का बेटी की प्रथा कुंती, लेकिन इसको उसने गोद लिया, इसलिए उसका नाम कुंती भोज, कुंती को भोगने वाला नहीं है, कुंती को पालने वाला, भोजन पालने वाला। कुंती भोजश्च शैप्यश्च शिविदेश का राजा शिवी नाम अपत्यम शैब तेषाम राजा शैव्य शैव्य नरपुंग विशेषण है नरपुंग दृष्ट केतु हो, अब देखो दृष्ट केतु हो परा भयंकर केतु है, धड़ है जिसका, उसका नाम दृष्ट केतु, पर को भयभीत करे ऐसा तत्व आपके अंदर किया है, हमको ही देख लो डरते क्यों डरते, क्या समझ रहे हमारे पति क्या मारेगा तो खत्म हो जाएंगे, खूब देगा तो उड़ जाएंगे, लेकिन इतने हल्के हैं फिर भी डरते हैं, ये मतलब डरते नहीं, अरे आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जिससे उनको डर, तत्व क्या है, आप सत्यवादी हैं, आप झूठ छल कपट ये सब में डूबे हुए,